halimi bir görseler acır içleri. Kan gözlerim iç çekecekler. Susmayın söyleyin kime gittiğini. Benden önce öğrenecekler. Görseler acır içleri. Kan gözlerim iç çekecekler. Susmayın söyleyin kime gittiğini. Benden önce öğrenecekler. El alem el alem gezeceksiniz. Çok değil geri döneceksin. El alem el alem gezeceksiniz. Çok değil geri döneceksin. Kalır izleri. Çok sevseler gitmeyecekler. Susmayın söyleyin kimi sevdiğini. Elleriyle gösterecekler. Sevseler kalır izleri. Çok sevseler gitmeyecekler. Susmayın söyleyin kimi sevdiğini. Elleriyle gösterecekler. El alem el alem gezeceksiniz. Çok değil geri döneceksin. El alem el alem gezeceksiniz. Çat kapı özleyeceksin.